ესე იგი ნაღდ ჭიათურაში ოჯახში დამზადებულ კლარიტინს და კავინტონს არაფერი არ ჯობია. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობო ვიჩაიშვილთან ერთად იგივე თემასთან დაკავშირებით ამ თემასთან აღმოაჩინეს ეს ფალსიფიცირებული წამლების სამხრეთ ჭიათურაში. ამასთან დაკავშირებით დიდი ხნის განმავლობაში ეს წამლები თავისუფლად იყიდებოდა აფთიაქებში და ეჭვი არ არსებობდა რა. ეჭვი გაჩნდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც აღმოაჩინეს ამ წამლების ინსტრუქცია, რომელზეც ეწერა შენახვის ლადა 15 სუტკა. ამის შემდეგ ოპერატიულმა დეპარტამენტმა დააპირა ამ წამლების განადგურება, მაგრამ კომპანია CentPoint-მა თქვა, რომ არ გაანადგურებს ჩვენ მოგვეციტო, იმიტომ რომ ახალ კომპლექსს აშენებს და გაჯი გჭირდება. გამოვიდა араყი ბუბა კიკაბიძე, რომელიც ესეთი სპეციფიკური араყია და მას ახასიათებს, რომ ერთი ბოთლის დალევის შემდეგ რეკავ მოსკოვში და ამბობ ლარისუ ივანოვნუ ხაჩუ, ორი ბოთლის დალევის შემდეგ უვარდები მეზობელს და უმტრევ ვენეციურ ჭამს, ხოლო სამი და მეტი ბოთლის დალევის შემდეგ უკვე დიდ ავიაციაში ბრუნდები. პოლიტიკურ მოვლენებს რაც შეეხება, პრეზიდენტმა, როდესაც ნახა, რომ სახალხო ბანკთან საათობით იდგნენ პენსიონერები რიგში, შენიშვნა მისცა ლადო ჭიპაშვილს. ლადო ჭიპაშვილმა თქვა, მე საყვედურს არ მიმსახურებო, იმიტომ რომ მე ყველაზე ახალგაზრდა დოცენტი ვიყავი და ყველაზე ახალგაზრდა კლინიკის დირექტორი ვიყავიო. პრეზიდენტმა უთხრა, ხო და დროზე თუ არ მოაგვარებ ახლა ამ პრობლემას, ყველაზე ახალგაზრდა პენსიონერი გახდებიო. ამის შემდეგ პრეზიდენტი გაემგზავრა კიევში სუამის სამიტზენ, როდესაც ჩავიდა კიევში, ქუჩებში, კიევის ქუჩებში, მან შენიშნა ბილბორდები, სადაც იყო წარწერა ქართული ღვინო თავისუფლების სასმელი. ნუ დაგეგმილია, რომ ესეთი ბილბორდები ქართული ღვინის რეკლამირების მიზნით, ესეთი ბილბორდები სხვა ქვეყნებშიც დაიდგას. ასე მაგალითად ჩინეთში ასეთი წარწერა იქნება: ქართული ღვინო, პიანი მასტერის საყვარელი სასმელი. გერმანიაში ასეთი წარწერა: Opel Vectra-ს სამშობლოში იციან ნამდვილი ღვინის ფასი. და აგრეთვე ამერიკაში ბილბორდზე წარწერა: დოქის ტუჩი მირჩევნია ანჯელინა ჯოლისა. სუამის ქვეყნების პრეზიდენტებს, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქართული ღვინო გააცინჯა, როდესაც ცოტა შეზარხოშდნენ. პრეზიდენტმა უთხრა, არ დამიწყოთ ახლა ევროკავშირში უნდა წავიდე, გაეროში მელოდებია, საჭესთან ვარ, სამ დღეში მაქ დამოუკიდებლობიზე და აქენა ყველანი მივდივართ ჩემთანო და საქართველოში დაბადიჟა. 26 მაი უახლოეს მომავალში პრეზიდენტს ორი მნიშვნელოვანი ღონისძიება აქვს ჩასატარებელი: საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე და SNG-ში ბოლოზარი. 26 მაის საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს ორი ისტორიული მოვლენის მომსწრენი გავხდებით. რუსთაველის გამზირზე პირველად გაივლის ასე ძლიერი ქართული ჯარი და ოპერის თეატრში პირველად იმღერებს ლექსენი. მონოლოგის ბოლოს უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისის ცირკიც ემზადება 26 მაისისათვის და მათ გააკეთეს პროგრამა, რომელიც მიუძღვეს სპეციალურად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ტუიჩი ხანი ხმალს გაიყრის და პატრიოტულ ლექსს იტყვის. შედგება ბრძოლა ნიანგთან, ყიზილბაშთან და სპარსთან და აგრეთვე ადამიანი კაუჩუკი გაიწელება ნიკოფსიიდან ზარუბანდას.